dat wil ik doen. Wat zeg jij? Voeg je bij ons in de strijd, in de strijd voor het klimaat. Voeg je bij ons in de strijd, in de strijd voor het klimaat. Voeg je bij ons in de strijd, in de strijd voor het klimaat. Anders is er straks te laat. Laat je horen voor klimaatrechtvaardigheid. Laat je horen voor klimaatrechtvaardigheid. Laat je horen voor klimaatrechtvaardigheid. Want het is de hoogste prijs. Laat die kolen in de grond. In de strijd voor het klimaat. Laat die kolen in de grond. In de strijd voor het klimaat. Laat die kolen in de grond. Want we zijn de grootste tijd. En uit die regen.